Uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Verenigd Rusland, de partij van president Poetin, lijkt op basis van de eerste uitslagen de winnaar van de Russische parlementsverkiezingen te zijn geworden. De staatstelevisie meldt dat na de eerste exitpoll Verenigd Rusland zo'n 45% van de stemmen heeft gehaald. Daarna volgt de communistische partij met 21% van de stemmen. Verenigd Rusland heeft nu ook al een meerderheid in het Russische parlement. Bij het station van Apeldoorn heeft een arrestatieteam een man uit een trein gehaald nadat hij een bommelding had gedaan. Het gaat om een man van 42 uit Rotterdam. De trein die onderweg was van Den Haag naar Enschede werd na de waarschuwing stilgezet en op een rangeerterrein geplaatst. De trein is doorzocht met behulp van politiehonden, maar dat leverde niets op. Het treinverkeer rondom Apeldoorn was enige tijd ontregeld. Inmiddels is alles weer op gang gekomen. De conducteurs van de NS die werken op de Intercity naar Brussel leggen komende woensdag het werk neer. Samen met de vakbonden willen ze zo meer salaris afdwingen. De staking staat gepland vanaf de nacht van dinsdag op woensdag. Er rijden dan 24 uur lang geen treinen vanuit Amsterdam naar Brussel. De conducteurs zijn boos omdat ze minder betaald krijgen dan hun collega's bij de andere internationale treinen, waaronder de Eurostar naar Londen en de internationale trein naar Wenen. De nieuwe burgemeester van Kabul heeft vrouwelijke ambtenaren opgedragen thuis te blijven en niet naar hun werk te komen, tenzij hun taken niet door mannen kunnen worden gedaan. Sommige vrouwen mogen van de Taliban-burgemeester wel aan het werk, zoals schoonmakers die vrouwentoiletten reinigen. Het bevel van de Taliban betekent dat Afghaanse vrouwen opnieuw een restrictie wordt opgelegd, ondanks eerdere beloftes om hun vrijheden en rechten binnen de wet van de islam te respecteren. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Het koelt af naar zo'n 9 graden. Lokaal kan nevel of mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog en het wordt maximaal 20 graden. Ook dinsdag is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal. Ster. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. In de gloednieuwe Omroep Max-serie Maud en Babs leren we mantelzorger Maud kennen. Mama, ik ben mijn moeder kwijt. Die zich ontfermt over haar dementerende moeder Babs. Ik weet heel even niet meer precies waar ik ben. Het zet het leven van Maud op haar kop en brengt spanning op haar werk en in de relatie met zowel haar zus als haar twee studerende kinderen. Ik weet ook gewoon niet hoe ik het moet doen met mijn moeder erbij. Stream de hele serie Maud en Babs nu op NPO+. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, faceswappen, facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Bestel nu bij mobiel.nl een KPN Unlimited abonnement met de Samsung Galaxy S21. Tijdelijk voor een superscherpe prijs. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Professioneel boekhouden? Wij gaan voor de service van Twinfield. Twinfield.nl. Ster. NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Jeroen Stomphorst. Goedenavond, welkom bij Langs Lijn over de sport van deze mooie zondag. Feyenoord maakte indruk in de topper tegen PSV. 4-0 werd het in Eindhoven. Daarbij leken de Rotterdammers gek genoeg geholpen te worden door de wissels van de coach van de PSV. Wat is deze Duitser aan het doen, Roger Schmid? Hij wisselt Gutsen, hij wisselt nu zijn aanvoerder Cody Gakpo. En die accepteert het en die gaat weg en die gaat zitten. Maar niemand snapt wat hier gebeurt. Het lijkt wel op sabotage van je eigen trainer. Ja, genoeg te bespreken dus met twee journalisten die Feyenoord en PSV op de voet volgen. In Vlaanderen werd de champagne al koud gezet voor de start van de wereldkampioenschappen wielrennen. Gehoopt werd op een zege van nationale held Wout van Aert in de tijdrit. Maar diep anders. Ik kijk hier de weg af en dan zie ik dat hij daar komt. En dan gaat hij die tijd kloppen. Filippo Ganna wordt de wereldkampioen tijdrijden tot veler verrassing. Hij verklopt Wout van Aert, de thuisfavoriet. En de Nederlandse honkballers strijden op dit moment om de Europese titel in de finale tegen Israël. Krijn Schuitenmaker. Vijfde inning, dat betekent halverwege de wedstrijd Nederland met Giantino Tromp. Die speelt in Italië bij San Marino aan slag. Ja, het staat 2-1 voor Israël. Nederland begon heel erg goed. In de tweede inning kwam Nederland op een 1-0 voorsprong. Daarna in de vierde inning was het een beetje op bij JC Subbaram. De pitcher voor Nederland had al een keer of 45 gegooid. En toen kreeg in die vierde inning Israël 3 keer een vrije loop. Dat leverde uiteindelijk 1 punt op. Maar Israël kwam ook op een 2-1 voorsprong met een strikeout en dan vervolgens het punt binnengehaald in de vierde inning. En nu zijn we in inning 5. Het staat 2-1 voor Israël. En we horen het bijzondere verhaal van zelfster Odile van Aanholt. Ze pakte het goud na een bewogen Europees kampioenschap waarbij ze bijna om het leven kwam. Tot 11 uur en NOS langs de lijn. Ja, met PSV Feyenoord stond er vandaag een echte eredivisie-topper op het programma. De eerste van dit seizoen. In een sfeervol Philipsstadion werd het een verrassende middag. Ja, de sfeer is fantastisch. Mensen hebben er zin in. Er wordt veel geluid gemaakt en hopelijk een mooie wedstrijd. Laatste seconde tikken weg van deze eerste helft. Maar Feyenoord mag nog wel een keer met Pedersen en de voorzet. En Toornstra, die maakte hem zich. Wat een goal van Toornstra. Slag van rust komt Feyenoord op voorsprong in Eindhoven. Winsen. Sinisterra is er langs. Sinisterra naar Linssen. Linssen 2-0. Wissel nummer 4 aanstaande. En nou haalt hij Gakpo eruit. Dat is opmerkelijk. En zo reageert het Eindhovense publiek. De bal is lang onderweg. Daar zit Ramaljo tussen. Toornstra vangt op. Dessers, Toornstra. Toornstra 3-0. Toornstra 3-0. En dan is het, zijn het harde cijfers. En het is een overtuigende overwinning voor Feyenoord. 0-3 win in Eindhoven, dat gebeurt niet altijd vaak. 0-4! 0-4! Cyril Dessers. Met zijn eerste doelpunt in het shirt van Feyenoord. Dat een buitengewoon overtuigende voorstelling aflevert in het Philipsstadion vanmiddag. PSV 0, Feyenoord 4. Het was een gedenkwaardige middag. Ja, zo'n middag waarover je zeker even wil napraten. Dat doen we met PSV-volger Rick Elfrink van het Eindhovens Dagblad en Feyenoord-verslaggever Dennis van Eershoff van regionale Omroep Rijnmond. Goedenavond, mannen. Goedenavond. Goedenavond. Even een eerlijk antwoord. Wat waren jullie verwachtingen vooraf, Dennis? Nou, niet dit. Niet dat Feyenoord met 4-0 in Eindhoven zou winnen met PSV, dat zo geweldig aan het seizoen was begonnen. Op voorhand hadden we heel veel mensen in Rotterdam, denk ik, zoiets van, nou, als Feyenoord daar een punt kan pakken, dan zouden we al tevreden zijn. Ja. Het liep allemaal anders. Rick, wat waren jouw verwachtingen? Ik heb vanmiddag op Omroep Brabant een voorbeschouwing gegeven en daarop 1-1 ingezet. Ik had al een beetje het idee dat het qua energie, dat het wel eens een probleem kon worden voor PSV in deze wedstrijd. Hoewel het geen excuus mag zijn. Maar ik had op voorhand wel zoiets van, nou ja, dat is niet zomaar kat in het bakkie Feyenoord thuis. Dat is sowieso de laatste jaren niet. Maar vandaag, ja, 3 dagen na die Europa League wedstrijd tegen Sociedad, ja, bleek dat te veel gevraagd was. Ja, had jij de opstelling al gezien van PSV toen je die voorbeschouwing maakte misschien? Nee, maar die vond ik nog niet eens zo heel verrassend. Ik kijk dat hij, de trainer in dit geval, dat hij een aantal wisselingen deed. Dat begrijp ik wel. Marco van Ginkel die ging de afgelopen week al wat minder spelen. Dus ja, Davy Prupper is klaargestoomd voor deze wedstrijd. En Joran Teese speelde in plaats van de geblesseerde en Wenen. En Bruma speelde een keertje voor Marie Weken. Ja, nou, dat kan. Die was ook wat minder de afgelopen weken. Dus daar zat voor mij niet de grote verrassing in. Nee, maar dan die einduitslag is natuurlijk wel een grote verrassing. Hoe dan ook. Hoe hard komt dit aan in Eindhoven? Keihard, want daar was uiteindelijk natuurlijk niet op gerekend. En wat ik eigenlijk ook vind is dat met name Roger Schmid hier ook zich wel dit ook zich wel moet aantrekken. Kijk wat hier gebeurt. PSV heeft een probleem. Hè. Ik vond ook Gutsen en Zahavi, die leveren op dit moment niet in deze wedstrijd. Nou, dat kan een keer. dan haal je ze eruit. Maar bijvoorbeeld Gakpo naar rust, ja, dat vond ik ook een hele gekke wissel. Je had niet het gevoel dat Gakpo om aan het vallen was. Ja, als hij dat soort spelers allemaal op een gegeven moment gaat wisselen, ja, dan verdwijnen wel zoveel automatisme uit het elftal op een gegeven moment. Ja, PSV oogde een beetje tandeloos vandaag. En daar hielp de trainer eigenlijk ook niet echt aan bij. Dennis van Eersel, had jij ook zoiets van, hé, wat gebeurt er nou? Gakpo er ook uit, al in de 60e minuut. Ja, zeker. Omdat de dreiging die er dan was van PSV, dat waren toch kansen die eigenlijk stuk voor stuk via Gakpo kwamen. En na afloop vroeg ik het ook aan Toornstra. Van ja, speelden die wissels jullie ook wel een beetje in de kaart? Want PSV werd er echt wel dreigender, zette aan. Ja, en dat vlakte meteen weer af, vlak na die wissels. En Toornstra vroeg ook wel dat ze er niet heel erg ongelukkig van werden. Dat Gakpo er opeens werd afgehaald. Zeker die wissel. Ja. Dat merkte je ook wel aan de reactie in het stadion. Hè? Dat maar heel weinig mensen, met name die specifieke wissel begrepen. Dat voelde eigenlijk al als een soort overwinning voor de ploeg, Dennis. Want dat zei Toornstra inderdaad ook. Hè? Die zegt, het gaf de ploeg kracht. En je denkt toch van, hey, als ze helemaal wisten, ze geven het misschien wel op. Nou ja, kijk, het was de enige speler waar Feyenoord het af en toe nog lastig mee had. Die er wel degelijk doorheen kwam en ook in de eerste helft al twee keer echt wel gevaarlijk was. Ja, en als die er dan afgaat, dan sterkt dat, kan ik me wel voorstellen, Feyenoord alleen maar nog meer van, hey, er valt vandaag echt iets te halen in Eindhoven. Sterker nog, we hebben gewoon kans om hier te winnen. Ja, en daarna vanaf dat moment speelde Feyenoord de kansen die het kreeg ook nog eens op hele knappe wijze uit. Ja, Schmieds verklaring, Rick, na afloop was dat hij die wissels gebruikt om blessures te voorkomen. Dat hebben we vaker gehoord natuurlijk. Wat vind jij van die uitleg vandaag? Ja, kijk, ik begrijp hem wel. Hè. Laat ik het zo zeggen. Ik snap de uitleg wel. Aan de andere kant, je kan spelers ook niet altijd in een glazen kastje stoppen. Op een gegeven moment, PSV speelt tegen Feyenoord. Dat is een concurrent van PSV, linksom of rechtsom. En dat is altijd een moeilijke wedstrijd. Ja, en men zegt dan wel eens, het bestuur moet zorgen voor het kapitaal op het veld. Maar een trainer moet zeker tegen Feyenoord denk ik ook het beste arsenaal uit zijn ploeg opstellen. Ja, en als je dan dit soort wissels al zo snel gaat doen, ja, dan maak je het niet echt makkelijker op, denk ik, voor je eigen ploeg. Soms pakt het goed uit, hè. Vorige week tegen AZ. Toen deed Schmid denk ik wel de goede ingreep. Het is wel zo dat hij toen voorstond. Ik had ook een beetje, ja, nu leek het alsof hij wisselde terwijl hij voorstond. Ja, en dat was natuurlijk niet het geval. Ja. PSV moet volle bak op jacht naar de goal. Dan weet je dat Gakpo eigenlijk dat afstandsschot nog heeft. Dat is toch eigenlijk de gevaarlijkste man inderdaad voorin. Nou ja, dan moet je ook een keer risico durven nemen, denk ik. Maar ja, dat heeft hij in dit geval niet gedaan. Ja, misschien is het niet altijd een voordeel, hè, dat je 5 keer kan wisselen. Ja, hij vindt dat wel een voordeel. En hij vindt ook dat hij de rest van zijn ploeg kansen moet geven. Dat begrijp ik allemaal wel, maar ja, je hebt een aantal plannen B. Hè? Nou ja, en in dit geval hebben die bij PSV vanmiddag ook niet geleverd. Ja. Hè? Doan bijvoorbeeld was ook niet super, vond ik. Maar ja, als je dan Gakpo in huis hebt, ja, die moet toch gewoon eigenlijk 90 minuten kunnen spelen, zou je zeggen. En Madueke vond ik ook gek dat hij maar toch maar vrij kort in actie is gekomen, terwijl hij eerder dit seizoen toch echt heeft bewezen van ja, dat is iemand die met een individuele actie iets open kan breken. Het komt aan bij de ploeg, zei je. Het komt ook aan bij het publiek. Kan ik me zo voorstellen, dat hoor je ook. Met name bij die wissel van Gakpo. Ja, die zijn natuurlijk ongelooflijk ontevreden naar zo'n nederlaag in eigen huis. Wat doet dat met de credibility, zeg maar zeggen, met een goed Nederlands woord, van Schmid? Hoe denkt het Eindhovense publiek over hem nu? Nou ja, dit is wel een miskleun. Kijk, Schmid had tot nu toe best veel krediet hier in Eindhoven. Buiten Eindhoven een stuk minder. Hè. Wordt toch een beetje gezien als een soort professor die het allemaal uitgevonden heeft. Nou, ik vond de kritiek ook soms zwaar onterecht. Maar vandaag begrijp ik wel dat mensen denken van ja, waar is hij nu eigenlijk mee bezig? Als je inderdaad dit wisselbeleid, ja, dit begreep eigenlijk bijna niemand. Tenzij inderdaad Gakpo echt tegen een blessure aan zat of iets had aangegeven. Nou, Gakpo die bleef zelf ook netjes binnen de fractie, zullen we maar zeggen. Hè. Die gaf na afloop ook aan van, ik begrijp de trainer wel. Maar ik denk als je hem diep in zijn hart kijkt, dat ook hij het liever anders had gezien. Ja, voor Feyenoord in ieder geval een geweldige middag. Dennis, jij staat samen met collega Sinclair Bisschop bekend om je enthousiaste, enigszins gekleurde radiocommentaar van Rijnmond. Ja. En zo vierden jullie bijvoorbeeld de tweede goal van Feyenoord. Ja hoor, de kleine Malasia wint inderdaad zijn kopduel. Goed gedaan, springt, timed beter. Uisnes. En krijgt de bal bij Uisnes, die hem daarna inderdaad bijna verspeelt. Maar hij houdt hem uiteindelijk bij zich. Maakt het even spannend voor Sinclair Bisschop. Als Feyenoord doorcombineert met Linssen. Dit gaat worden, Linssen! Ja! Brian Linssen! Jensen blijft ijzig kalm naar de combinatie met Sinisterra als Feyenoord eruit komt. Hij schiet hem laag achter Drommel. Het is 0-2. Ja, zo gaat dat op Rijnmond. Dat mag ook op een regionale zender natuurlijk. Het chagrijn was er zeker niet bij jullie. En is eigenlijk nooit bij jullie natuurlijk te horen. Maar het chagrijn bij in heel Rotterdam-Zuid is wel weg, denk ik, of niet? Dat is heel snel verdwenen na dat vorige seizoen. En dat is natuurlijk een gigantisch groot compliment wat je Slot wel moet maken. Hè? Dat hij wilde het anders doen. Dat je al zo snel die contouren terugziet. En dat Feyenoord al zo snel ook gewoon goede resultaten haalt. Hè? Groepsfase van de Conference League behaald. De start van de competitie was natuurlijk hartstikke prima. Tot aan die nederlaag in Utrecht. Waar iedereen calculeert ook in Rotterdam. Ja, dat gaat er ook een paar keer bij zitten. Dit seizoen, ja, en deze middag, dat is voor Feyenoord natuurlijk prachtig. Omdat niemand had verwacht dat Feyenoord nu al met die nieuwe trainer ja, toch dermate ver zou kunnen zijn. Nou ja, ze hebben inderdaad ook verloren bij FC Utrecht. Weinig kans. Het was ook niet goed tegen die Israëlische ploeg Haifa. Dus zo logisch was het niet dat Feyenoord hier met een goed resultaat weg zou komen, toch? Nee, absoluut niet. Hoewel die wedstrijd tegen Utrecht, moet ik wel zeggen, er zijn een paar dingen bij Feyenoord die me wel opvallen. Wanneer je Bijlo, Trauner en Senesi erbij heeft, heeft Feyenoord eigenlijk nog geen goal geïncasseerd. Wanneer die drie er achterin bij zijn. Tegen Utrecht was Senesi namelijk geblesseerd. Ja. En Feyenoord geeft maar heel weinig kansen weg uit veldspel. Dat was dan uit bij Elfsborg wel. Dat was echt een zepert. Maar voor de rest in al die wedstrijden, de kansen die Feyenoord tegenkrijgt uit veldspel is echt maar heel weinig. En Utrecht, alle doelpunten die Feyenoord tegenkreeg, kwamen dan uit standaard situaties. Ik weet het, dat hoort ook bij het voetbalspellen. Dus daar moet je ook verdedigen. Maar voor de rest ook vandaag ja, vind ik Feyenoord ook verdedigend echt wel indruk maken. En vooral dat is iets wat me wel verrast. Want bij Slot en het verhaal toen die kwam lag de focus heel erg op het aanvallende. Maar wat ik zeg, ook verdedigend, vind ik Feyenoord tot nu toe echt wel een sterke indruk maken. Ja, tussendoor, hoe is het met Senesi, weet je dat? Want die viel natuurlijk uit met de hamstringklachten. Ja, op zich oké. Die had weer even wat last van die lease. Maar dat lijkt op zich mee te vallen. En misschien wel nog ernstiger leek het eruit te zien met Pedersen. Hè? Die echt, dat leek er gewoon wel tegen een hersenschudding aan te lopen. Die ging er per Brancaro. Maar ook dat lijkt betrekkelijk mee te vallen. Wat is nou, welke speler zeg maar, staat nou symbool, vind jij, voor dit Feyenoord? Nou, ik vind sowieso dat er zijn heel veel aanwinsten die eigenlijk meteen moeiteloos in die ploeg zijn gekomen. Ik noem net Pedersen, ook Guus Steeuw is belangrijk. Ik vond hem vandaag wel iets ongelukkiger. Jaan Baks moet nog een beetje zijn draai vinden, maar gaat ook wel een bepalende speler worden. Ja, dan heb ik de eentje eigenlijk nog niet genoemd die erbij is gekomen, maar echt al bijna niet meer weg te denken is. Dat is Gernot Trauner, die heel die verdediging neerzet. Senesi is af en toe nog wel eens, die heeft wel eens van die laconieke momentjes in een wedstrijd, maar die lijkt ook te groeien met zo'n sterkhouder naast hem. Trauner die lijkt situaties al te zien voordat ze er zijn. Dus positioneert zichzelf heel goed, komt al voor zijn tegenstander. En daardoor heeft Feyenoord heel snel die bal vaak alweer terug. Is die snel weer op dat middenveld. En dat is de manier waarop Feyenoord uiteindelijk vanuit daar wil voetballen. Dus die Trauner, ja, dat lijkt echt een schot in de roos te zijn van technisch directeur Arnessen. Rick Elfrink, wat voor week gaat het worden bij PSV in Eindhoven? Nou ja, zij moeten nu weer twee competitiewedstrijden spelen. Eerst woensdag tegen Go Ahead Eagles. Daarna dit weekend tegen Willem II. Morgen boeltje bij elkaar pakken, scherven opvegen. En ja, uiteindelijk zullen zij deze twee wedstrijden die nu komen linksom of rechtsom weer moeten winnen. Dat kunnen ze ook, daar hebben ze de kwaliteiten voor. Ja. Alleen ja, je moet zorgen dat het natuurlijk niet in een kopje gaat zitten, zo'n nederlaag. Het is een hard gelag voor PSV, hè? Want ja, nogmaals, ze hadden echt het idee hiervan. We zijn heel goed begonnen deze zomer. Tot nu toe nog zonder puntverlies in de competitie. Beetje ongelukkig tegen Benfica, denk ik, uitgeschakeld in de Champions League. Nou, van de week wel een acceptabele pot tegen Sociedad, 2-2. Maar goed, dat is toch een behoorlijke kroeg in Spanje. Zeker. Uiteindelijk, ze moeten proberen fit te blijven, hè? Zoals Roger Schmid dat steeds zegt. Maar ja, aan de andere kant, het moet ook weer niet zo zijn dat daar voortdurend, denk ik, de nadruk op komt te liggen. Want ik heb wel de indruk dat wel heel erg een thema is op dit moment. En de selectie is breed. Die is niet zo breed bij Feyenoord. Dennis, en wat staat er op het programma voor de Rotterdammers? Nou, Feyenoord gaat nu thuis spelen woensdagavond thuis tegen Heerenveen. En dan zaterdagavond thuis tegen NEC. Dat zijn wedstrijden op voorhand dat je zegt, ook als Heerenveen ook prima aan het seizoen begonnen, staan die gewoon hoog natuurlijk. Dat zijn wedstrijden op voorhand waar je zegt, ja, zeker in de eigen Kuip, waar Feyenoord nog de 100% score heeft. Ja, dat zou er best in 6 punten kunnen zijn. Al weet ik zeker, Heerenveen thuis de laatste jaren is dat lang niet altijd zo makkelijk voor Feyenoord geweest. En we kennen Feyenoord ook door de jaren heen, Jeroen, als een club die na een topprestatie, ja, ik ga hem toch maar weer opwerpen, na een hele goede prestatie, volgt er bij Feyenoord nog wel eens dat het daarna minder is. En dat is ook iets waar Feyenoord onder Slot en een vaste en herkenbare speelstijl hoopt mee af te rekenen. Dus ja, dat wordt weer een interessante avond. Dat gaan we zien. Woensdag spelen ze dus thuis tegen Heerenveen. Dan weten we alweer veel meer. Dennis van Eersel van Rijnmond, Rick Elvink van het Eindhovens Dagblad. Dank jullie wel. Oké, hoi. We gaan naar Klein Schuitenmaker. Oranje op jacht naar weer een Europese titel honkbal. Maar makkelijk is dat niet als de tegenstander Israël heet. Die heeft Oranje al tegen gezeten. Ja. Dat was inderdaad het Olympisch kwalificatietoernooi 2019. Toen ging Israël naar de Spelen. Ze zijn overigens in Tokio op een 5e plaats geëindigd. En Nederland heeft het weer lastig tegen Israël. Het stond 2-1. Het eerste deel van de 6e inning heeft Israël weer 2 punten opgeleverd. Omdat een bal door Asaf Lowen heel erg ver buiten het speel. Lowengard heel erg ver buiten het speelveld werd geslagen. Kwam in de hekken terecht en dat betekende een home run voor hem. En Israël had al 1 man op de honken staan. Dus dat betekent dat Israël uitloopt van 2-1 naar 4-1. En bij Nederland, is nu in de 6e inning, hebben ze voor de 3e keer een nieuwe pitcher, Aaron de Groot. Een speler die een van de rookies wordt genoemd in dit team. Het Nederlands team dat aan het verjongen is. Aaron de Groot is er één van die spelers. Net als Julian Rip, die ook net als de Groot in de onder 23 leeftijdsklasse Europees kampioen is geworden. Maar voor de 3e keer dus een nieuwe man op de pitchplaat op dit mooie veld in Turijn. Waar nu Israël verdedigend staat. En Israël verdedigt goed hoor. Dat moeten we ook wel zeggen in die 5e inning met Nederland 2 man op de honken. Nederland kreeg wel hits. 2 man op de honken, maar uiteindelijk geen runs die punten opleverden. Vanwege het uitstekende verdedigende werk van Israël. Ja, en dus heeft Nederland het lastig. 9 innings in totaal. We zitten nu aan het begin van de 6e inning. En Oranje, je moet echt een paar punten gaan maken. Op rij proberen te zien te scoren. Maar Nederland heeft het heel erg moeilijk tegen Israël. En dat verdedigt goed. En bovendien hebben zij 4 punten en Nederland maar 1. Hier bin ich geboren und laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen. Daumen raus, ich warte auf ne schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Land mit unbekannten Straßen, fremde Gesichter und keiner kennt meinen Namen. Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten, alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. Ich grabe Schätze aus in Schnee und Sand und Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werd ich vom Glück verfolgt und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold. Ich lade die alten Vögel und Verwandten ein und alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas kochen und wir saufen Schnaps und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab taube Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. Peter Fox, House am See. In Engeland zeggen ze, football is coming home, als ze daar weer eens een groot toernooi organiseren. De Vlamingen zullen deze week zeggen, het wielrennen komt thuis. Een week lang WK wielrennen begon vandaag aan de kust met de tijdrit naar Brugge. Een reportage van Steven Dalebout. De eerste WK-dag eindigde met voor de Vlamingen het verkeerde volkslied. Maar daarover zometeen meer. Vlaanderen telt al het hele jaar af naar het WK in eigen land. Met als summum de wegkoers van volgende week zondag. Maar vandaag was voor organisator Thomas van der Spiegel meer dan een goede opwarmer. Mensen zijn er heel erg mee bezig. En het is ook al, ja, en dat is voor Vlaanderen misschien wel bijna nauwelijks te geloven. Maar het is van 2002 geleden dat we hier nog een WK gehad hebben. Dus ja, iedereen keek er wel heel erg naar uit. Sinds 2002 heeft België geen WK-feest in eigen huis meer gegeven. Het coronatij zit mee en dus is iedereen uitgenodigd. Als je zin hebt, kun je deze week langs de weg gaan staan. En dat gebeurde vandaag ook, zag Jos van Emden. Ja, super enthousiast. De mensen allemaal en zo hoort het de koers te zijn. Gewoon een groot volksfeest, maakt niet uit in welke kleur pak je rondrijdt. En ik heb niet gemerkt dat ik in België rondreed. Of ja, je merkt wel, maar ze waren gewoon heel fanatiek, de mensen. Superleuk. Terwijl Van Emden dit verhaal staat te vertellen, strijden op het parcours Philippe Ganna en Wout van Aert om de regenboogtrui. Van Emden is ploeggenoot van Aert bij Jumbo. En hij vindt het verschil op het laatste tussenpunt niet bijzonder groot. 18e. Oeh. Nou ja, spannend. Het is mooi. Het is fijn dat het publiek erbij is en dat ze dan ook nog zo'n spannende wedstrijd zien. Ik ga een beetje bescheiden zijn. Hè? Misschien valt er een medaille uit de kast, hè? Laat ons hopen. Het kan even goed van niet natuurlijk, maar ergens hopen we er wel op. Want het bepaalt natuurlijk mee het succes van je WK en hoe mensen er later gaan op terugkijken. Als Wout van Aert de Brugse straten indendert, rammen de mensen hun handen blauw op de reclameborden. Van Aert heeft op de streep de snelste tijd. Nieuw kroon best time at the finish of Wout van Aert, Belgium. 47-53. Ja, je hoort gewoon altijd het lawaai van de mensen. Je hoort bijna niet wat er in je oortje gezegd wordt. Het lijkt wel net veldrijden. Dus dat was wel uniek om dat zo te beleven tijdens een tijdrit. En als ik hier geen kick van krijg, dan weet ik het ook niet meer. Het enige probleem voor de Belgen, er komt nog een Italiaan aan. De titelverdediger notabene, de man die Van Aert ook vorig jaar versloeg. Filippo Ganna is net 6 seconden sneller dan Van Aert. Grande, Filippo! Grande! Bravo! Ja, het was heel kort. Heel kort dat ik erachter was, achter Filippo Ganna. En ja, dat is zeker geen schande. Ik denk dat ik blij moet zijn met mijn prestatie. Maar ja, het is wel zuur om weer tweede te zijn op een groot kampioenschap. Ja, dat is dan zo kort na de wedstrijd natuurlijk. Maar je ziet toch ook al wel dat je jezelf misschien niks te verwijten hebt? Nee, ik denk inderdaad dat ik me niks te verwijten heb. Ik heb goed ingedeeld. Ik ben een klein beetje stilgevallen misschien op laatst, maar toch niet extreem. En ik ben gewoon heel blij hoe dat ik gereden heb. Ik heb enorm genoten van de fans langs de kant. En ik heb geen fouten gemaakt, dus ik ben gewoon geklopt door iemand dat sterker is. Hey, bravo! Bravo! En zo zien we op het eerste podium van deze Vlaamse WK-week twee Vlamingen. Wout van Aert en ook nog Remco Evenepoel. Ze zullen stiekem al vooruitdenken naar de wegkoers van volgende week. Maar dat duurt nog even. Voorlopig zien ze naast zich die Italiaan, Filippo Ganna. De wereldkampioen tijdrijden van 2021. Today, yeah. he's not really happy thing, but I win and sorry for the guys. To see again a lot of people, to see the race is nice, it's really important also for the cycling because after these 2 weeks with the pandemic, it's changed a little bit the cycling, but yeah. We see to back today normally and it's really nice. Filippo Ganna, hij is de nieuwe wereldkampioen tijdrijden. We gaan naar Krijn Schuitenmaker, want Oranje moet aan de bak tegen Israël om nog die Europese titel in het zicht te houden. Ja, Nederland staat op een 4-1 achterstand. We zijn in de zesde inning, het tweede deel van die zesde inning. Dat betekent dat Nederland nu aanvalt, mag gaan slaan. En dat gebeurde ook zo eventjes. Het was voor Nederland Sharon Schoop, die aan slag was, de binnenvelder van Amsterdam. En die staat op het eerste honk, als er tenminste geen technische fout is gemaakt. Maar ik denk wel dat die goedgekeurd wordt. Ja, zo staat Israël op voorsprong. We hebben de pitcher Aaron de Groot in actie gezien. En die had in het Nederlands team, in het eerste, in het grote Nederlandse team, zijn eerste strike-out te pakken tegen Israël. Lastige tegenstander dus. De Kingdom of the Netherlands, zo staat dit team officieel ingeschreven op het Europees kampioenschap. Dit Nederlands team in de finale van het EK. Ja, nu is er wat discussie nog steeds. Nee, Israël op een 4-1 voorsprong, maar hij staat dan wel Schoop op het eerste honk. En dus mag Nederland zich gaan opmaken voor opnieuw een slagbeurt. Met die sterke Israëlische pitcher nu, die inmiddels alweer klaar staat. Nou, eens kijken of Nederland nu dan met een van de Nederlanders aan de slag, dat is Dwayne Kemp, die zijn 150ste wedstrijd speelt voor Oranje. Hij staat nu aan slag. En dan is er de concentratie bij Kemp, de binnenvelder van Oranje. En daar komt die bal en het is uitstekend gepitcht weer aan de kant van Israël. Het staat toch 0-0. En deze wordt als slag gegeven, dus prima gepitcht. 4-1 is de stand. Israël leidt nog steeds in de zesde inning. De Franse competitie heeft er sinds de komst van Lionel Messi naar Paris Saint-Germain miljoenen fans bij. Messi staat vanavond tegenover Lyon, waar het Peter Bos sinds deze zomer aan het roer staat. Ja, iemand die PSG jarenlang op de voet volgt is Frans voetbalkenner Jean-Paul Rizon. Jean-Paul, goedenavond. Goedenavond. De wedstrijd is nog bezig, maar Lyon lijkt wel opgewassen, hè, tegen al die supersterren uit Parijs. Ze doen zeker niet onder voor Paris Saint-Germain vanavond. Terwijl er nog een minuut of twee te spelen zijn en Paris nu een corner krijgt. Maar Paris Saint-Germain heeft best wel wat moeite om door de organisatie van Peter Bos heen te komen. Wat niet wil zeggen dat zij verdedigend spelen, is ook niet des Peter Bos. Hè? Terwijl Lyon er nu gigantisch gevaarlijk uitkomt. En dat is eigenlijk het verhaal van de tweede helft. Dat Paris Saint-Germain de bal heeft en drukt. Maar Lyon komt er bij vlagen heel gevaarlijk uit. Deze aanval die bloedt dan dood. Maar het is nog steeds spannend. Nog een minuut of twee en officiële speeltijd. Maar het is een echte kraker. Ja, en het loopt nog niet helemaal soepel dus. Want ja, er werd natuurlijk ook al gelijk gespeeld tegen Club Brugge. Ja, en zeker tegen Club Brugge. Als er daar één ploeg had verdiend te winnen, was het wel Club Brugge geweest. En vanavond is het voetbal wel wat beter. Zeker zodra die bal bij de eerste vier voorin komt. Hè, bij Di Maria, Neymar, Mbappé en Messi. Ja, je kan ze maar beter in je ploeg hebben. Je ziet wel dat ze elkaar steeds beter gaan vinden. Ze staan nu ook voor het eerst met vier man sterk op het veld. Ja. En ze zijn wel gevaarlijk. Messi raakte de kruising uit de vrije bal. Had echt moeten scoren toen die 1-op-1 met keeper Anthony Lopez van Lyon kwam. Maar die ging er niet in. En hij staat inmiddels zelf niet meer op het veld. Nee, hij is gewisseld. Hoe kan dat? Ja, dat was eigenlijk tot verbazing van iedereen. Dat Ashraf Hakimi kwam het veld in een kwartier voor tijd. En dan denk je van, nou, die komt voor een andere verdediger. Maar nee, Messi, het bordje met nummer 30 ging omhoog. En hij was daar duidelijk niet van gediend. Want Pochettino leek hem iets uit te willen leggen, maar had daar weinig aandacht voor en liep hem straal voorbij naar de bank toe. Ja, dat is iets wat hij misschien bij Barcelona niet gewend was. Wat we ook niet vaak zien, hè? Zeker in een wedstrijd waarin alles nog open ligt. Messi naar de kant halen. Ja. Ik denk dat hij natuurlijk ook heel graag zijn eerste wil maken. En dan zeker in zo'n wedstrijd. En dan wordt hij eraf gehaald. Ja, dat was wel een kleine verrassing. Ja. De wenkbrauwen werden gefronst toen Cody Gakpo van het veld werd gehaald bij PSV Feyenoord. Maar Messi eraf halen is toch even... Dat is dit nog... in het kwadraat. Ja, toch? Maar goed, daar ben benieuwd. Dat krijgt misschien nog een staartje. Zeker als ze niet weten te winnen. Even naar met een oranje bril kijken. Wijnaldum stond niet eens in de basis. Is hij daar niet zeker van een basisplaats dus? Of is dit een incident, denk je? Ik denk dat Pochettino dit seizoen vrij veel gaat roleren. Ze spelen natuurlijk veel wedstrijden en ze hebben ja, toch wel een man of 15, 16 die je moeiteloos in de basis kan hebben. Want bijvoorbeeld een Marco Verratti speelt vanavond ook niet. Leandro Paredes, vandaag spelen ze met Gana Gueye en met Ander Herrera. En zeker als je met die vier voorin speelt, dan zijn er maar twee plekjes op het middenveld voor, laten we zeggen, echte middenvelders. Ja, dan is het dus helemaal niet zo raar dat Wijnaldum een keer buiten de boot valt. Ja, daar zal je wellicht rekening mee hebben gehouden. Messi in de league, kan je wat vertellen? Wat betekent dat voor die competitie, voor de uitstraling van het Franse voetbal? Nou, er is een totale gekte losgebarsten toen hij kwam. Je hebt de beelden zelf ook gezien. Mensen op het vliegveld. Op de Franse tv ging het nergens anders over. En dan komt op een gegeven moment het moment dat hij het ook op het veld moet laten zien. En ja, het is eigenlijk exemplarisch voor Paris Saint-Germain op dit moment. Het is gewoon nog niet zo denderend. En je ziet dat hij ook nog zoekende is. Ik vind wel dat hij met de wedstrijd meer in het spel meedoet. Kijk, we kennen natuurlijk van Messi dat wandelen en dan in één keer toeslaan. Mm-hmm. En hij gaat steeds meer naar zich toe trekken. En dat is wel leuk om te zien. Maar je merkt gewoon dat er veel meer internationale aandacht is voor de Ligue 1. Maar ook in Frankrijk zelf. Want overal waar ze komen zijn de stadions al weken van tevoren uitverkocht. Het is echt een soort Harlem Globetrotters. het ploegje wat nu het hele land doorgaat. En iedereen wil er een glimp van opvangen. En iedereen kijkt dus meer dan eerder naar die Franse competitie. En die zien dan ook de minder leuke kanten. Gisteren ging het helemaal mis, hè? Bij de derby Lens tegen Lille liep het flink uit de hand. Wat was er nou precies aan de hand en wat gebeurde er nou? Ja, nou, dat is een derby. Daar gaat het er altijd vrij heet aan toe in het noorden van Frankrijk. Dat is een echte mijnwerkersclub tegen de Lens, tegen Lille. Dat is dan meer de club uit de stad, van de bourgeoisie. En in de rust, na tal van provocaties over een weer besloten harde kern van Lens, die besloten het veld schuin over te steken en een kijkje te gaan nemen bij het uitvak. En ja, de oproeppolitie was er net op tijd bij om een echte clash te voorkomen. Maar ja, ze stonden wel in één keer met 200 man op het veld. Waardoor ja, de spelers begrijpelijkerwijs nog wat langer in de kleedkamer bleven. Want het gebeurde dus in de rust. En uiteindelijk lag het al met al toch een half uur stil. Het werd gelukkig in de kiem gespoord. Maar het is wel een probleem wat je in het Franse voetbal meer ziet. We hebben een paar weken geleden natuurlijk die incidenten gehad bij Nice en Marseille. Dat helemaal niet meer werd hervat. Eerder dit jaar is ook Montpellier. Marseille is al gestaakt omdat er te veel met voorwerpen werd gegooid. En ook vanavond werd er weer, waren er toch wel wat relletjes op de tribune in het Parc des Princes. Tussen het uitvak en de harde kern van Paris Saint-Germain. Dus ja, waar dat dan mee te maken heeft. Terwijl nu trouwens Paris Saint-Germain in de 90ste minuut maakt Icardi de 2-1. Net ingevallen. Die kopt hem in de verre hoek. Voorzet vanaf de linkerkant. Sorry dat ik het verhaal over Lens onderbreek. Nee, maar de actualiteit gaat voor. Ja, zeker. Mauro Icardi. Nou, dat is ook bijzonder. Want die hebben nog niet zo heel veel goed zien doen in het shirt van Paris Saint-Germain. Sinds die anderhalf jaar geleden is gekomen. Maar hij lijkt nu de topper toch te beslissen. Wachten we natuurlijk even op de VAR. Maar het lijkt geen buitenspel. Een voorzet van de linkerkant. Dat is zuur voor Peter Bos. Dat is heel zuur voor Peter Bos, want dat is absoluut niet wat ze verdienden in deze wedstrijd. Ja, een dekkingsfout. Hij komt tussen de twee centrale verdedigers van Lyon in. Een voorzet van Mbappé vanaf de flank. En ja, dan is Lopez kansloos. En we zitten inmiddels in de 93ste minuut. Dus de kans dat dit op het scorebord blijft is ook vrij groot. Maar wat je zegt, het is heel zuur voor Peter Bos. Want had zijn zaak is echt goed op orde. Het gaat sowieso steeds beter met Lyon de afgelopen weken. Zowel in resultaat als op het gebied van voetbal. Dat ze dan nu zo de deksel op het neus krijgen in Parijs is wel heel zuur, ja. Ja, nog eventjes dan terug naar de minder leuke kant van het Franse voetbal. Rellen dus bij Lens tegen Lille. Eerder bij Nice, Marseille, Montpellier was het al een keer misgegaan. Hoe kan het dat zo vaak dan gebeurt nu? Ja, daar is men nu in Frankrijk ook druk mee bezig. Want ja, heeft het met corona te maken? Mensen hebben anderhalf jaar binnen gezeten tussen aanhalingstekens. Komt dan nu in één keer de geest uit de fles? De frustraties van de afgelopen anderhalf jaar? Het is wel heel gek. En er wordt nu toch wel een beetje gekeken naar wat moeten we daar nou tegen doen? Gaat het iets niet goed in de opsporing? Wat doen al die figuren in het stadion? Is dat nou zoveel meer dan voorheen? Nou, het valt wel erg op. Want in het verleden, in elk land gebeurt wel eens wat. Maar dat het nu bijna elke week wel ergens raak is, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja, heeft de politiek al gereageerd? Ja, zeker. De minister van Sport die was ook al aan het kijken van ze willen natuurlijk in de eerste plaats dat tuig niet in het stadion. Maar er wordt natuurlijk ook gekeken naar de infrastructuur van de stadions. In Frankrijk zijn er wel wat stadions aan vervanging toe en vervangen de afgelopen jaren. Terwijl het nu wordt afgesloten bij Paris Saint-Germain. Die winnen dus met 2-1. Maar ja, misschien, ze komen ook wel erg makkelijk op het veld. Dus dan vraag je je ook af van, moeten daar niet misschien wat meer voorzorgsmaatregelen worden getroffen? Nou, daar horen we later ongetwijfeld meer van. Jean-Paul, dankjewel voor je verhaal. En voor het verslag tegelijkertijd van Paris Saint-Germain tegen Lyon. Einduitslag dus 2-1. Jean-Paul Rizon, dankjewel. Ja, over derbies gesproken. Ook in ons land was er vanmiddag eentje. Een verhitte clash. Na 4,5 jaar stond er namelijk weer de IJssel Derby op het programma van de Eredivisie. Het traditiegetrouw zwaar beladen duel tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle. Er is niemand van wie de Deventeraren liever winnen dan van hun grote vijand Zwolle, ontdekte verslaggever Eline de Zeeuw vanmiddag bij Go Ahead. Het is lang geleden, hè, dat er een IJssel Derby werd gespeeld. Ja, te lang. Te lang. 4 jaar, hè. Heeft u er naar uitgekeken? Jawel. Ja, best wel. U bent een echte Deventernaar, volgens mij. Een echte Deventernaar, ja. Wat betekenen dit soort wedstrijden voor jullie? Ja, eigenlijk alles. Ja, de wedstrijd van het jaar. Dus alle wedstrijden mag je missen, behalve deze. Je merkt ook al een beetje aan de sfeer, hè? Er wordt vuurwerk afgestoken, ja, alle vlaggen hangen uit. Het leeft enorm. Ja, klopt. Ja, het gaat al de hele week hier over in Deventer? Ja, zeker. Zeker. Absoluut. Absoluut. Ja, natuurlijk. En de vlaggen gezien. Het is al een hele week aan de gang. Ja, oude rief van de tijd, hè. Ja, die blauwe moeten verliezen en de rood-gele moeten winnen. Ik vind het best wel leuk om mee te maken. 52 jaar bij seizoen gaat, dus vandaag moet het weer gebeuren. Laat maar komen. 3-0. Yeah! De sfeer zit er in eerste instantie goed in hier in Deventer, maar tijdens de wedstrijd wordt die ook wat grimmiger. Zullen we het alsjeblieft sportief houden en stop direct met het gooien van vuurwerk? Stoeltjes en vuurwerk vliegen er over en weer richting en uit het uitvak. Het is wel wat deze derby losmaakt. In een duel dat de schoonheidsprijs niet bepaald verdient, trekt Go Ahead aan het langste eind. 1-0 voor in de IJssel Derby. De Adelaarshorst in vuur en vlam. En dat is natuurlijk tot grote vreugde van aanvoerder Bos Kuipers, die zijn glimlach bijna niet van het gezicht krijgt. Tijdens de wedstrijd voel je wel aan alles dat het speciaal is voor iedereen hier, voor ons ook. En inderdaad, bij het uitvak gebeuren een aantal dingen. De wedstrijd werd even stilgelegd. Ja, het hoort erbij en het is spektakel. Was het jouw eerste IJssel Derby? Ja. Dus dat was ook wel mooi om mee te maken. Ja. Wat vond je er nou zo van, die hele sfeer? Heb je dit eerder meegemaakt in een duel? Ja, ik heb wel derbies gespeeld, maar nog niet zeg maar waar het zo erg leeft en waar je zo erg voelt aan een stad dat ze heel graag willen winnen. En ook clubs die natuurlijk elkaars concurrenten zijn. Dus dat is heel mooi om mee te maken. Ik vond het echt geweldig. Ik heb genoten. Ja, waar de een feest viert, is er natuurlijk verdriet bij de ander. Want PEC Zwolle verliest opnieuw. En het heeft na 5 speelronden nog geen enkel punt weten te pakken. Laat staan een doelpunt weten te scoren. En ja, als je trainer Art Langeler dan vraagt hoe hij zich voelt, dan antwoordt hij... Dat is een mooie vraag. Nou, wat denk jij zelf? Ik denk dat jij niet bepaald tevreden bent. Nou ja, ik sta hier natuurlijk doodziek. Omdat je een wedstrijd hebt verloren die ook nog heel speciaal is voor supporters in de stad. En omdat we daarin, weliswaar misschien niet heel veel recht hadden op meer. Maar als we gelijk hadden gespeeld, had je dan een heel ander gevoel gehad. Voor de aanvoerder van PEC Zwolle, Bram van Polen, was het zijn 12e IJssel Derby. Maar niet eerder stond hij de pers te woord met zo'n rot gevoel. Slechter kan niet. Dit is de wedstrijd die je wil winnen, in ieder geval niet verliezen. En dan verlies je hem weer, scoor je weer niet. En dat is frustrerend, kan niet. Het zelfvertrouwen is zo broos bij ons. En dan dondert het helemaal weer in elkaar. Je ziet ook, het is een beladen duel. Dat zie je al aan wat er in het uitvak gebeurt met de andere fans. Hoe is dat voor jullie geweest in aanloop hier naartoe? Is dit voor jullie ook echt de wedstrijd van het jaar? Ja, zeker. Nou ja, het zijn er twee, want ze komen nog een keer naar ons. Dus het is ook een beetje een stad. Dat je stad graag goed wil verkopen. Bij de supporters leeft dat enorm. En ook bij ons. Dus we hebben voor deze dag hier naartoe ook samen met de supporters opgetrokken. Met de training kijken en vuurwerk. En ze hebben onze hart onder de riem gestoken. Je weet dat dit zo in de stad, bij de club en met name bij de supporters leeft. Ja, dat probeer je de hele week al wel tegen jongens te zeggen. Individueel jongens te pakken en het belang van deze wedstrijd naar boven te laten komen. Ja, dat, het is zo zonde dat je hem dan, wat ik zeg, dat zo mooi kunnen zijn dat dit de ommekeer zou gaan worden. Alleen wederom niet. En zoals ze dat dan zeggen in Deventer, zegt ook trainer Kees van Wonderen, de IJssel is weer van Go Ahead. Wat ik veel hoor van supporters is dat ze zeggen, maakt niet uit wat er gebeurt, al degraderen we als ze maar verzwollen winnen. Dus daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar goed, dit betekent heel veel. En het is ook mooi om derbies te spelen waar veel emotie bij loskomt, als dat binnen de perken blijft. En om dan ook nog te winnen, 3 punten bij te schrijven, dat is eigenlijk het ideale plaatje. Yeah! Hoe blij zijn jullie? Ja, super blij natuurlijk. Ja, zeker. De belangrijkste wedstrijd van de Eredivisie voor ons. Dus ja, we hebben weer 3 puntjes. Allemaal zijn we blij, hè? Mijn zoon is ook heel blij. Ja, ja. Echt allemaal blij hier. Deze punten hebben we gewoon nodig. En ja, vooral tegen PEC Zwolle. Kom op, hier verheugt iedereen zich op als Deventernaar. Dus ja, geweldig dit. Ja, goed. Zij hebben gewonnen. Maar ze moeten nog een keertje naar Zwolle. Odile van Aanholt en Elise de Ruiter hebben na een bizarre week de Europese titel veroverd in de 49er FX-klasse. Ze zijn normaal gesproken helemaal geen duo. Op dag 1 hadden ze materiaalproblemen, maar dat valt allemaal in het niet bij wat er gebeurde op dag 2. Een bijna fataal ongeluk voor Odile van Aanholt. Odile vanuit Griekenland. Odile, goedenavond. Goedenavond, hoi. Ja, zometeen willen we meer weten natuurlijk over dat ongeluk. Maar allereerst natuurlijk de felicitaties voor de Europese titel. Ja, ja, echt geweldig. Zo mooi, zo mooi om Europees kampioen te zijn samen. Een heerlijk gevoel. En je was al zeker van de titel nog voor de medal race, geloof ik, hè? Ja, het ging supergoed. En we hadden inderdaad zo'n groot puntenvoorsprong dat we voor de medal race al wisten dat we al gewonnen. Dus ja, extra cool om met zoveel dominantie te winnen, ja. Zeker. Maar hoe kan dat? Want jullie zijn normaal gesproken helemaal geen duo. Hoe zit dat? Nee, dus het is allemaal een beetje gek verlopen. Normaal vaar ik met Emma. Maar die zit over een paar dagen bij de dokter voor een knieoperatie. En Elise vaart normaal met Willemijn. Maar die ligt voorlopig ook even uit. Dus we wisten pas een paar dagen voordat we hierheen gingen dat we samen gingen varen. Maar Elise is een supergoeie crew. En klikt ook, dus supermooi. Ja, dan nog eventjes terug naar die bizarre tweede dag. De dag dus van het ongeluk. Wat gebeurde er nou precies? Ja, nou, we waren de tweede race aan het varen en we lagen met veel boten dicht bij elkaar. Het was druk. En toen kwam er een boot boven ons en die heeft eigenlijk geen rechten. Die lag er eigenlijk illegaal. En die kwamen te dichtbij. En toen is een val waarmee ze een van de zeilen hijsen, die is om mijn nek heen gewikkeld. En die heeft mij van mijn boot weggetrokken de lucht in. En ja, dat was eigenlijk best wel heel erg eng. Met een touw om je nek 2 meter in de lucht hangen. En ik heb heel veel geluk gehad, want het touw is van me afgekomen en ik ben gewoon in het water gevallen. En ik heb de rest van de week kunnen racen, maar het was wel de engste ervaring van mijn leven. En voor de mensen om me heen die het gezien hebben, ook wel voor hun bijna. Ja, ik krijg een kippenvel op mijn arm als ik dit zo hoor van je. Hoe kan zoiets gebeuren? Want je bent eigenlijk eventjes opgehangen. Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk mag die boot nooit zo dichtbij komen. En Het is ook een beetje een freak accident, want ik heb het nog nooit gehoord dat dit gebeurd is. En ik heb gewoon heel erg pech gehad dat die lijn om mij heen ging. En doordat die andere boot eigenlijk weer aan het wegvaren was van ons, werd ik dus met hun meegetrokken in plaats van dat ik zeg maar bij mijn eigen boot bleef. Ja, en die lijn sloeg zich vast om jouw nek heen of zo? Ja, precies. En die is gelukkig daarna doorgeslipt. Langs mijn kaak en toen over mijn hoofd heen. Dus toen was ik vanzelf weer los. Ja. Maar als het met hardere wind was gebeurd, ja, nou ja, dan kwam er zulke kracht op zo'n touw. Dan wil je niet weten wat er gebeurt. Hoe ben je daar uitgekomen? Hoe ben je daar overheen gekomen? Want jullie hebben daarna nog fantastisch gezeild. Maar wat gebeurt er allemaal met je als je zoiets meemaakt? Ja, het moment zelf is heel moeilijk, want je hebt één moment dat je denkt, oké, ik moet erdoor, want je bent nog gewoon op een race van een Europees kampioenschap. Dus ja, die competitie zit ook echt heel erg hoog. Ja. Maar ik moest ook hyperventileren en daar had ik echt heel veel aan mijn bemanning Elise, die een soort coach was. Die zei, oké, neem een paar diepe ademhalingen en toen weer door. En als je dan die race finisht, dan valt de adrenaline weg en dan besef je een beetje wat er gebeurt. En dat was wel echt heel erg heftig. Heel erg gehuild en fysiek stijf lichaam. Maar ik heb ook nog wel een beetje nachtmerries gehad. En de eerste keer de dag daarna was ook wel weer pittig om het water op te gaan. En dan al die boten om je heen. Dan heb je toch een beetje weer een déjà vu van niet dat weer. Ja, maar je wordt er wel zwakker van 's nachts. Ja, een beetje. Ik denk, weet je, ik zit nu nog steeds natuurlijk een beetje in de adrenaline van het evenement. Dus ik moet alles maar laten zakken en laten bekomen. En, maar het gaat verder wel goed hoor. Ja, en de titel vergoedt misschien veel. Ja, nou, ik had sowieso dat ik dacht, het was wel een mooi moment. Want normaal als topsporter ben je eigenlijk bij zo'n EK wil je gewoon heel graag winnen natuurlijk. Ik ben bezig met resultaten. En nu had ik gewoon midden in het evenement dat ik dacht, nou, ik voel me zo bevoorrecht dat ik hier ben en dat ik dit allemaal mee mag maken. En ik heb zo erg genoten van het hele evenement. En ik denk ook dat dat genieten ook zich heeft laten zien in het resultaat. Dus ja, dat is wel mooi. Want jullie worden Europees kampioen. Jij en Elise de Ruiter. Odile, het lijkt mij dat van een gelegenheidsduo is het een topduo geworden. Gaan jullie ook samen door? Wie weet. We moeten het even bekijken. Dit is, zoals ik net zei, nog heel veel emotie nu. En ja, een paar dagen voordat het EK ging, hadden we pas besloten laten we het samen gaan doen. En maar het ging zeker goed. En ik vond het heel fijn om met Elise te varen. Ja, nou, dat heeft goed uitgepakt. En blij dat je er bent en dat je die plak hebt kunnen pakken. Dankjewel voor je verhaal. Ik zou zeggen, geniet van je titel samen met Elise de Ruiter. En geniet van het leven. Heel erg bedankt. Ja, Odile van Arnold was dat. We gaan weer naar Krijs Schuitenmaker. Nederland-Israël, de finale van het EK honkbal. Nog steeds 4-1 in het voordeel van Israël. Nederland verdedigt nu wel heel erg goed hoor. Twee honken bezet voor Israël. En is een Israëlische slagman die bal niet helemaal lekker raakt. En Nederland staat goed. En zo zijn die twee man uit aan het begin van de zevende inning. Dit zag er wel heel goed uit voor Nederland. Ja, en Oranje moet iets gaan laten zien. Ook die wedstrijd in de halve finale tegen Spanje had Nederland er niet het heel gemakkelijk. Werd het 9-8. En datzelfde zou je kunnen zeggen over de kwartfinale tegen Groot-Brittannië. Werd het 7-5. Had Nederland het niet heel erg gemakkelijk. Maar het verschil is wel dat Nederland nu moet zien terug te komen van een achterstand. Er wordt nog even gekeken naar de elleboog van Jeremy Profar. Hij kreeg de bal van een Israëlische pitcher hoog. Niet hoog, werd aangegooid vol op de elleboog. Nou, zijn bal komt heel hard aan. Hij kan wel weer lachen gelukkig. Dit ziet er wel weer goed uit. Daarna was het in die zesde inning Junior Martina die daarna overnam aan slag. En daarna had Nederland twee man op de honken. Maar Israël verdedigde goed. Eigenlijk hetzelfde wat er gebeurde nu in die zevende inning. Waarbij Nederland dus Israël niet in staat stelt om te scoren. Het staat dus nog steeds 4-1 voor Israël. En nu is het Nederland dat aan slag is in deze inning nummer 7. Nu moet het gebeuren voor Oranje. Bij de Dutch Open Golf ging de titel naar de Zweedse golfer Christopher Broberg. De beste Nederlander was Darius van Driel op de vierde plaats. In de top 10 vinden we nog een Nederlands klinkende naam. Johannes Veerman. Dat is een Amerikaan met Hollandse roots. En misschien wil hij in de toekomst wel voor ons land uitkomen. Zo ontdekte Edwin Cornelissen in Kromvoort. Je moet hier naartoe. Oh, dan moet je toch dat hele stuk teruglopen. Zie je wel. Daar was ik al bang voor. Het is wel even zoeken op zo'n nieuwe baan waar je moet zijn. Vroeger stonden er altijd pijltjes bij waar u bent. En nu staat er niet een pijltje bij waar bent u. Dus dan moeten we op de plattegrond kijken waar de baan begint en zo? Ja. Quiet, please. Thank you. Go, go, go, go. Ja, dan komen we bij hole 1 terecht met een groepje van 3 golfers daar actief. Waarvan 2 met een Nederlandse naam. Dat zijn Darius van Driel, die na 3 rondes op de 7e plaats staat en nog zicht heeft op het podium. Ja, een parretje, ja. Als hij natuurlijk omhoog in het klassement, dan had hij toch wel een birdie moeten maken. Maar een par is goed voor hole 1. Ik ben benieuwd wat hij de andere 17 rondes gaat doen. En Johannes Veerman, ja, dat klinkt ook Nederlands. Het is ook Nederlands. Hij heeft Nederlandse vader, Indonesische moeder. Het is toch een soort van Nederlands tintje zo? Ja, zeker weten. Ja, hij is ook ontzettend goed. En dat rekenen we onszelf graag toe dan vervolgens. Ja, absoluut. Hij praat ook Nederlands. Zijn ouders zijn er ook en die spreken allebei Nederlands. En zijn ouders lopen dus mee, maar wel als bezoekers dus. Waar bevind ik me momenteel? Bij de hole nummer 4. Stand still, please. Thank you. Ik moet zorgen dat het respect voor de spelers gehandhaafd blijft. Dus geen geluid maken? Nee, en hier achter het touwtje blijven staan totdat het touwtje weggaat. En dat geldt ook voor deze man met zijn groene shirt en het hoedje op, zonnebril op. De vader van Johannes Veerman. Ze noemen hem altijd een halve Nederlander, hè? Ja. En dan zeg ik, nou, hij is net zo'n halve Nederlander als Max Verstappen. Oh ja? Of hij is meer Nederlander, zou ik zeggen, dan Max Verstappen. Nog meer dan Max Verstappen? Ja, want uiteindelijk hebben ze een buitenlandse moeder, een Nederlandse vader. Ja? In het buitenland geboren, in het buitenland woonachtig. Ja, dat zijn de parallellen inderdaad. Juist. Maar hij is in Orange County geboren, ja, in de stad Orange. Dus hoe oranje kan je het nou krijgen? Die Nederlandse roots verraden zich nog steeds wel een beetje, want na afloop van zijn wedstrijd loopt hij rond met een echt Hollandse snack. Ja, ik heb een broodje en kroket, I can't wait to eat it. It's your favorite. It's my favorite. De Nederlandse taal is die ook nog wel een beetje machtig en ja, spelen in Nederland, dat geeft toch wel een speciaal gevoel. This is the only tournament I play on the European Tour where I have family that can come and watch. Geboren en getogen in Amerika, maar hij woonde over de hele wereld en dan is er nog zijn Indonesische moeder die hem onder lichte dwang aan het golven heeft gezet. Zijn moeder is een Asian Tiger. Dus die vond dat je niet maar zo rond het zwembad moet gaan zitten. Dus eerst 100 ballen slaan. Elke dag. En ook als hij thuis komt, weet je, wil je op PlayStation spelen. Ze zegt, nee, eerst een half uurtje putten. Yeah, my mom, yeah, she was the one that took me to the driving range, made me hit the golf balls. But yeah, I love her for that. Ja, zo kweek je dus kampioenen, hoewel het was bijna nog misgegaan met Johannes Veerman. Als tiener. 2011, 2012 heeft hij zijn duim bijna eraf gescheurd. Oh. En hij had vuurwerk, hij hield zeg maar een rotje vast en die ontplofte in zijn handen. En toen was zijn, tot aan de wortel was hij er bijna af. Ik was eigenlijk verschrikkelijk boos om het zo maar eens te zeggen. Godverdomme, ik heb je toch dat net verteld dat je dat allemaal niet moet doen. Ja, en dan notabene voor iemand die een golfcarrière ambieert. Ja, precies. Dat had ik al gezegd. Als je atleet wil worden, moet je dat soort dingen niet doen. Nacht in het ziekenhuis gelegen. En toen zag hij dat. En toen zei hij van, nou, misschien is golf afgelopen. Ik ga dokter worden. Primet gedaan, zoals het in de States is. Dus toen deed hij stage lopen in het ziekenhuis. En die doktoren zeggen allemaal tegen hem, ben je nou een beetje helemaal gek? Wij zijn dokter en we willen allemaal op de golf aanstaan. En toen ging men met lampje weer branden. Nou, weet je wat? Nou, dan ga ik het toch maar proberen. Hoe doet Veerman het voor ons? Nou, hij begon slechts. Een bogey op 1 en een bogey op 2. Dus hij ging van 12 naar terug naar 10. Maar intussen staat hij weer op 13, dus dat doet het wel goed. Een man is het met een dubbel paspoort. En dus zou je zeggen, nou, dan kom je toch gewoon voor Nederland golven? Ja, yeah, maybe I could one day. Yeah, I have never... Yeah, I mean, there is a chance, for sure. Want uitkomen voor Nederland, ja, dat heeft natuurlijk wel zo zijn voordelen. Met name als het gaat om deelname aan de grote toernooien. Like the Ryder Cup and World Golf Championships and stuff like that, Olympics maybe. Maar 100% zeggen, ik neem die stap, dat doet hij ook weer niet. You gotta talk to me and my family and my manager and we gotta all decide. Het feit is dat hij ook een leven heeft in Amerika. Zijn vrouw is eigenares van een sportschool in Texas. Yeah, so, you know, you own a business in a country, it kind of keeps you there, I guess you could say. Hij is duidelijk nog in dubio, Johannes Veerman. Hij zou op zich best willen trainen en wonen in Nederland. This would be an amazing place to be able to call home and practice. Maar hij heeft ook zijn gezin waar hij rekening mee heeft te houden. Voorlopig koestert hij dus maar een mooie week bij de Dutch Open. Een week waarin hij uiteindelijk zesde wordt. Ja, deze golfbaan was heel mooi en de weer was ook heel lekker. So, yeah, all in all, it's a good week. Ja, al dus Johannes Veerman. Misschien zien we nog wel terug als hij gaat spelen voor Nederland. Ja, hoe doen de Nederlandse honkballers? Zij spelen voor de Kingdom of the Netherlands, maar staan achter tegen Israël in de EK-finale, Krijn. Ja, zevende inning. Een cruciale fase in de wedstrijd met Nederland wel. Twee man op de honken. En dat is natuurlijk prettig. Jan Dino Tromp was het met een mooie slag. Raakte die bal meer dan uitstekend. Niet gevangen in het buitenveld. Dus dat betekent dus dat hij naar de eerste honk kon. En dat er een andere speler van Nederland op het tweede honk staat. En dat Israël nu een list moet gaan verzinnen. Dus even kijken wat er gaat gebeuren wat Israël betreft. Want ik denk dat ze van pitcher gaan wisselen. Dat is inderdaad het geval. Fish staat klaar. Fish, dat is de coach. Bash, de coach. Nou, Fish, eens kijken wat er gaat gebeuren op de plaat waar gepitcht gaat worden. Nou, Nederland in ieder geval op achterstand, maar wel hoopvol met twee mannen op de honk. Het spel ligt even stil in Italië, Turijn. De afloop van de wedstrijd kunt u horen in Met het oog op morgen. Dat wordt vanavond gepresenteerd door Kees Grimbergen. Krijn Schuitmaker blijft op zijn post. Morgen is er weer een Langslijn en Omstreken. Het sportforum vanaf 9:30 hier op NPO Radio 1. En zometeen dus het oog. Heel veel plezier erbij en een fijne werkweek weer. Dag. Iedereen weet het eigenlijk wel. Niets doen is nu geen optie meer. Daarom zetten we met z'n allen klimaatbewuste stappen. De overheid, het bedrijfsleven en mensen zoals jij en ik. Iedereen doet wat. Zo vervangt Monier zijn oude koelkast voor een nieuwe energiezuinige. Eet Annelies seizoensgroenten en fruit uit Nederland. En koopt Stanley, net als ruim 4 miljoen andere Nederlanders, steeds vaker tweedehands kleding. Iedereen doet wat. Kijk hoe ook jij klimaatbewuster kunt leven op iedereendoetwat.nl. Ster. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. De nieuwe roman van Herman Koch. Een film met Sophia. Zijn laatste film